آمدم آستانش بر دو شب غم، بخشا گناهانم را ای پادشاه شب قدر. یا رب این شب من روسیاهم، فضلی بفرما بخشا گناهم. یا رب این شب من روسیاهم، فضلی بفرما بخشا گناهم. آمدم آستانش بر دو شب قدر، بخشا گناهانم را ای پادشاه شب قدر. یا رب این شب من روسیاهم، فضلی بفرما بخشا گناهم. یا رب این شب من روسیاهم، فضلی بفرما بخشا گناهم. فضلی بفرما بخشا گناهم.